Likambo yanga nananyo Ngombe luma maya makamboi Mwasingana kakalo pango mpona bala Zela ya poto ibengi kayo Nake kwe kola o mama Boni lisuso bubanga yo Nazongi boka na kutiyo nandako ya moto Confiance na ela kuti wapyo Okoma yangana Nazeli yoko la moke mama e Nazui retave nazangiyo Bolingo soke zalaki eloko ya kosiba Benati yaka yango nakati ya morangi Natia yango nasonge ya mbila Bakola ta elongo mama Pirula lula na yotika Kisimba simba soki ele kyoko ya kosuka Mokolo mosuso kosimba peku haya inga Topola risano ho O mama iye ye Ando kumaloba Ça c'est Molika 1 Nazeli okola moke mama e Nazui retave nazangiyo Bolingo soke zalaki eloko ya kosimba Benati yaka yango nakati ya morangi Natia yango nasonge ya mbila Bakola ta elongo mama Pirula lula na yotika Kisimba simba soki ele kyoko ya kosuka Mokolo mosuso kosimba peku haya inga Lokola lisano o mama iye Kangami na mono kona bomba ho Mwenga kona bimi sana kokite toka bonye leki basanza ho Noki maroba mama ebongola yo motema satana ho Tato sekiyo mama na simaranga iwapi bango lekyo ho Motema na yo modi baba bebi sana ni makine mama ho Kona lo batali kambo na komi komo na yo sombo Maro bananga suka ikanga vina mono kona bomba ho Mwaenga kona dini sana kokite toka bonye ne kipa sanza ho Yoki maro ba mama ebongo na yo mote masatana ho Bato seki yo mama na si maranga iwapi bango lekyo ho Motema na yo modi baba bebi sana ni magite mama ho Yani niko na lo batali kambo na komi komo na yo somo ho O gaga O ka Aka yo na mama kasi ekangami na monoko na kongolo mwa enga kona bimisa na kokite toka baneleki basanzao toki maloba mama ekongola yo motema satanao bakosaki yo mama na nsima na ngai wapi bangoleki yo motema na yo mobiba babebisa na ndimaki te mamao yanini konalobatalikambo nakomi komona yo nsomo okamata